JWP Radio, 1996 FM, Warsaw. Szanowni Państwo, bardzo proszę o uwagę. Przemawiam w imieniu tych, co na przykład palą trawę i na przykład mają sprawę, bo ktoś przyciął ich z batatem. Wszyscy depenalizują, my jesteśmy trzecim światem. Czemu? Były obietnice, a podatki nie topnieją. W kuluarach po wyborach politycy się z nas śmieją. Czemu? Są ponad prawem, gdzie jest, pytam egalitę. Jak są tacy kryształowi, na chuj im ten immunitet. Polska bezgotówkowa, raczej podziękuję. Chuj was interesuje, gdzie i po co co kupuje. A wasze to nasze, wszystkich Polaków po części. Czekam, aż was wreszcie ktoś prześwieti. Pod dywan coś zamietli, spokojnie idzie nowe. Afery chuj wie jakie, paliwowe, hazardowe. Jeśli mieli pytać głowę, że mają czyste ręce, zawódka ta miałby znów 5 minut na prędce. Każdy chce więcej, pcha łapy, gdzie jest kasa. Nepotyzm, brak zasad, nie o wszystkim pisze prasa. Lukratywne stołki z partyjnych rozdań, to bardzo gruba nić szemranych powiązań. Niby tak nie można, ale kto im zabroni? Na jedno skinienie mają służby przy broni. Ci ze swymi podsłuchami, przyzwoleniem do wszystkiego. Co ze sprawą Lepera i Petelickiego? To zwykłe pomówienie może złamać komuś życie. Najpierw lać, potem pytać, musi zgadzać się w zeszycie. Kowalski ma być cicho, ma mieć zamkniętą mordę. Znowu gdzieś nad Wisłą pakują coś w czarną torbę. Zapytam jeszcze czemu państwo dotuje bogatych. Kościół chyba ma już dużo, zresztą dostają na tacy. A tak poza tym to i tak to nic nie zmienię. Lecz wiem, że to co mówię to niezwykłe pierdolenie. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Kolor informacji to źródło informacji. Sztuka manipulacji, skurwysyny będą ciągle malować Matrix, zawierać fakty, a człowiek będzie rozdarty. Słaby człowiek, silna władza, normalne. Żyjemy w czasach bez asa, street fighting. Skurwysyny mają bankiet za nasze. Bywa, że w lodówkach tylko szron jest jadalny. Gniew we mnie od dawna, pada weryfikacja. Ludzie wierzą, kolejna bajka, bezpieczna bańka. Musimy stworzyć bastion, potrzebna nam jest armia. Zmiana hasła, póki świadomość nie zgasła. Od lewej do prawej tacy sami pali dron. Leżąc na glebie można zmienić dany los. 7-7-7 razem mamy głos. Ty tryb myślenia włącz, nie ma miejsca jak dom. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto. Czemu żomy muszą kitrać się tu z lolkiem? A z gredzik po półbasa w furii tłucze dzieci żonkę. Darmo zjadą, dają forsę, a na magazynach, taśmach, rusztowaniach trzeba gnać za drobne. Prawdy dzisiaj się nie dowiesz, grube dywany mocno tu kitrają ją pod spodem. Nie o taki kraj walczyli nasi pradziadkowie. Ciągle na czasie, posłuchaj Wodiego protest. Ty wersami gniotę, do klatki patologię wrzuć. Daj im forsę i głupotę dla kumatych głów. Potem problem, no bo dzieciak się nie słucha już. Dzieci w szkole to wina nauczyciel. Znów, chrzanić wasze podejście i chuj. Nie szukaj winnych, kiedy uderzę w ten stół. Omamiła prasa TV, świat dostał pierdolca. Ero młody, HWRK, PSN, kropka. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Jebać rząd, jebać sąd, jebać wszystkich was. Chuj wam prosto w twarz. Pierwszy ten syf, zapadam się pod ziemię. W Polsce sprzedaje się tylko godności. Teraz twój ruch, czy się podasz transformacji? Pierdolisz polityków i tych, co ciskają z góry. Pierwszy ten syf, to kilka szczerych słów. Czas wyczyścić brudy. Każda zwrotka jest karą. Niech nigdy, nigdy nic nie staje na mej drodze. Zarobić, żeby się nie orobić. To jest taki, że nie ma, panie. To trzeba ukraść coś.